بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الوقوف بعرفة، دا باب دا بيان دا مشروعية دا ادريدو پا ميدان عرفات کی، چه ميدان عرفات کی وقوف کول دا دا حج پا ارکانو کی رکن دے، مشروع عمل دے. دا ميدان لعرفا یا عرفات پا دے اعتبار بانی وی چه کل آدم او حوا علیه الصلاة والسلام اللہ دا جنت نراکوس کل زمکلا، نو دا دی تعارف وی پا دا غزے کی شبهو یا تعریف په معنا د خودنی سر راضی. جبریل علیه الصلاة والسلام ابراهیم علیه الصلاة والسلام لپاره دغه ځکه مناسک د حج احکام خودلیو. یا تعریف په معنا د تطیب سرم راضی، یو شی خوشبوئی دار کول. قران کریم کې راضی عرفها لهم ای طیبها لهم، د جنت دې لپاره خوشبوئی دار کړي. نو الله رب العالمین په میدان عرفات کې د حجاج په خپل مغفرت باندې مطیب کوي، خوشبودار کوي. نو دا د دې غو مختلف د تسمیه وجدي. وقوف د عرفه په اتفاق د اهل علم سره دا رکن د حج ده. قال حدثنا حناد عن ابي معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها. د قريش طريقه او عادت داو، او د اغه چا چې سوق د قريش په نقش قدم روان او د غي په طريقه او دين پسيو، يقفون بالمزدلفه، دایو مزدلفه کې ودریدل. د مینا او د عرفات په منځ کې مزدلفه ده، دغه مزدلفه کې به ودریدل. وكانوا يسمون الحمصا، دای بزان له بهادر قومي. دا حمص جمع د احمص ده، ماخوذ د حماسین، حماسه په معنا د شجاعت، دلیری او بهادری سر رازی. نو دای په خپل شجاعت، په خپل جرادت او بهادری باندې فخر کولو. او دای په میدان عرفات لنه حاضرې د ځکه میدان عرفات د حدود حرم نه بار دی. نو دای به وی چې موږ د حدود د حرم نه نوزو، او دا به وی چې نحنو اهل حرم الله فلا نخرج من الحرم، موږ د الله د کور او د حرم اهل یو، د دینه بار نوزو. دا حکم بل چا د پاره، د نور خلکو د پاره دی چې غیب میدان عرفات لوزي. وکانو یسمون الحمسا، دای بزان له بهادران وی. وکانا سائر العرب یقفون بعرفه، او ټول عرب چې غیب میدان عرفات کې ودریدل. قالت عائشه رضی الله عنها وی فلما جاء الاسلام، هر کله چې اسلام راغې، امر الله تعالی نبیه، حکم وکړ الله رب العالمین خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته، ان یاتی عرفات، دا چې میدان عرفات لراشی، فیقف بها، نو پاغی کی وقوف کی ودریږي. د عرفه پر ورځ باندې په نهم تاریخ د ذلحجه، ثم يفيض منها، بیا را واپس شي د دینا. چې کله غروب الشمس شي د عرفه پر ورځ، نو دینا را واپس شي. فذلك قوله تعالى، نو دا وي د دې آیات مبارکه مقصد دی د الله رب العالمین د دې قول. ثم افيضوا من حيث افاض الناس، بیا را واپس کیږي تاسو د کوم ځای نه چې خلک را واپس کیږي. قریش له خطاب دی چې څنګه عام خلق نور عرب او حجاج د میدان عرفات نه را واپس کیږي، نو تاسو مرا واپس کیږي. تاسو مزدلفه کې مو درېږي چې موږ عرفات لنزو، موږ د حرم اهل یو. دا حکم تاسو لم دی، نور لم دی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت دی، متفق علی. باب الخروج الى منن، باب د په بیان د دې کې چې د مکینه منا لوتل په حج کې دا مشروع عمل دی. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الأحوص بن جواب الضبي قال حدثنا عمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. رسول الله صلى الله عليه وسلم د يوم التروية د ماسپخين مز او د يوم عرفة د سار مز په منا کې کړو. يوم التروية د ذو الحجة اتم تاریخ لوي د مکې مکرمین نبی صلى الله عليه وسلم او صحابه روان شول منا لاړل. د يوم التروية د ماسپخين ورپسې د مازیګر بیا د ماخام او ماسخوتن د سلور منځونه او د نهم تاریخ د يوم عرفة د سار مز دا پینځه منځونه نبی صلی الله علیه وسلم دا په مینا کې کړیو. بیا مینا کې د سار مز چې وکړو نور روخته نبی صلی الله علیه وسلم د عرفې پرز میدان عرفات لروان شوو. لکه مخکې حدیث د جابر رضی الله عنه چې کوم اوږد حدیث په صفته حج النبي صلى الله عليه وسلم کې ذکر شو غي کې دا ټول تفصيله. اسناد د حدیث صحیح دی. اسناد د حدیث حسن دی. متن د حدیث صحیح دی. احوس ابن جواب الضبي په دې سند کې صدوق راغله. حسن الحديث دی. خود د متابعين موجود دي. نو متن د حدیث صحیح دی. امام ابن ماجه په سنن کې راوړی. ترمذي په جامع کې مسند احمد کې هم دا حدیث راغله. قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا اسحاق الازرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سالت انس بن مالك قلت اخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد العزيز بن رفيع ويتي ما د انس رضي الله عنه تپوس کړو چې مال خبر را کده غسیز بارک چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه محفوظ کړی زده کړی دی ته په پوي شوې. اے نصلا رسول الله صلی الله علیه وسلم الظهر یوم الترویه. دا د غشی اوس تفصیل کوي. مخکې شی مجمل ذکر شو. نو دا څه شی دی؟ کم ځای کې موس کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین په یوم الترویه کې. قال بمنن. انس رضی الله عنه ور لویلو په مینا کې قلت فاین صلا العصر يوم النفر. نو بیا وی ماته د پوس کړو چې د مازیګر موزه په یوم النفر باندې کم ځای کې کړو. د نفر نه مراد نفر ثانی دی. مراد د دینه د واپس کېدو اغرز د مینانه په دیار لسم تاریخ د ذی الحجه باندې. کله چې را واپس کېدو د مینانه او جمراتي وشتل په دیار لسم تاریخ د ذی الحجه نو د مازیګر موزه کم ځای کړو. قال بالابطح. انس رضی الله عنه را لو چې په ابطح کې. ابطح نه مراد د مکی هغه بطحا د کم چې د مکی او د مینا په منځ کې ده. یو خوړ دی تر مکی پورې دی سلسلې له ابطح وی دی له محصب وی معرس ور لوی. ثم قال افعل كما يفعل امراؤك. وی بیا انس رضی الله عنه ما لویلو د عبدالعزیز ابن رفیع وی ویته داسې کوه لکه څنګه چې ستا عمرا او حاکمان کوي. دا غي مخالفت مکوه ځکه دې محسب او دې ابطح لراتلل دا سه لازمی عمل نه دی. یو سنت او مستحب عمل نه. نو کستا عمرای فریدی حاکمان فریدی نو په دې کې ته دا غي مخالفت مکوه ځکه په اختلاف کې شر دی. د حکما او خلاف کول فتنه ده. اسناد د حدیث صحیح دی. دا حدیث په بخاری او مسلم کې راغلی. باب الخروج الى عرفه. باب د په بیان د دې کې چې د مینانا میدان عرفات لوتل. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى. ساريوته رسول الله صلى الله عليه وسلم د مینانا حين صلى الصبح صبيحه يوم عرفه. کله چې د سار مس کړو د عرفه فرض باندې. حتى اتى عرفه تر دې چې میدان عرفات لراغلو. فنزل بنمره. نو نمیره مقام کې را کوس شو د سورلینا نمیره وسم په دینوم سره یادیږي کم مسجد چې میدان عرفات کې جوړ دی مسجد نمیره ورلوي دا نمیره په فتحې د نون او کسری د میم سره د عرفات او د حدود حرم په منس کې زید نیمه ایسه په حرم کې ده نیمه ایسه په عرفات کې ده دغه مسجد هم نیمه ایسه په حدود حرم کې ده نیمه په عرفات کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نمیره مقام کرا کوسیو و هي منزل الامام الذي ينزل به بعرفه و اذا اغزید چې امام پدی کرا کوزیږي د عرفه پر ځ باندې دغه ځکه پڑھا وچی حتى اذا كان عند صلاه الظهر تردی چې د ماسپخین د مصلی راح رسول الله صلی الله علیه وسلم مهجرا تله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهجرا معنا د داخلا بالهاجره غرمه کې وردن نکیدون کې او د غرمه په حالت کې فجمع بين الظهر والعصر د مهجرا معنا دا چې غرمه داخلي ده مقصود دا ده چې د ماسپخین او د مازیګر دا جمع بین الصلاتین چې میدان عرفات کې کول نه په اول وخت کې کړي وسنګ چې ماسپخین داخل شو غرمه شو فجمع بين الظهر والعصر د ماسپخین او د مازیګر جمع کړي وا مخکې تفصیل ذکر شو چې په یو اذان او دو اقامتونو په منځ کې د دې سنت نوافل نو ثم خطب الناس بیا خطبه ویلې وخلکو له مخکې روایت د جابر رضی الله عنه کې ذکر شول چې دا خطبه جمع نه مخکې کړې وا او په دې کې دي چې دا خطبه جمع نه پس وا نو دا ثم خطب الناس لفظ په دې حدیث کې شاذ راغلی محفوظ لفظ دا ده چې دا خطبه د نبی صلی الله علیه وسلم قبل الصلاه و بعد الصلاه نو ثم راح بیا نبی صلی الله علیه وسلم تله فوقف على الموقف من عرفه نو میدان عرفات کې د ادریدو په غزې باندې ودریدل او مخکې ذکر شول چې په خو باندې سورو د وخې غخېته د نبی صلی الله علیه وسلم میدان عرفات کې چې کوم غر د جبل الرحمت دا غې د کانو سره لګیدلې و دا صخرات سره ولاړو غټو کانو سره مخکې ذکر شول چې دا جمع بین الصلاتین بین الظهر والعصر چې کومه ده په میدان عرفات کې آیا دا د سفر د وجې د وجې نه دا کنه د حج او د نسک د وجې نه نو جمهور علما دا وایي چې دا د سفر د وجې نه دا چې څوک مسافرین و به دا جمع کوي او بعضی اهل علم وایي چې دا د نسک د وجې نه دا چې څوک حج کوي نو هغه به جمع بین ظهر والعصر کوي او چې حج څوک نه کوي په هغه باندې دا جمع نشته به په خپلو اوقاتو کې مس کوي اسناد د دې حدیث حسن دی د محمد ابن اسحاق د وجنا د تسریب السماع او بالتحديث کړي د خپل استاد نافعنا نو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده د حدیث امام احمد په مسند کې ذکر کړي د حدیث کې دا ذکر شول چې نبی صلی الله علیه وسلم خطبه بعد الصلاه کړي وا خو مخکې حدیث د جابر رضی الله عنه چې ذکر شو په هغه کې دا و چې دا خطبه قبل الصلاه و بعد الصلاه نو ودا بعد الصلاة ذكر ده خطبه ثم خطب الناس ده شاذ ده باب الرواح الى عرفة رواح ولكي ده شي السير بعد الزوال بعد الزوال چه كم مزل او سفر كيجي غيل رواح وي ودا باب ده في بيان ده دي كي چه ده زوال نفس ميدان عرفات لتلل د مسجد نمرینا بیا عرفات لور داخلي دل بعد الزوال قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما ان قتل الحجاج بن الزبير قالت حجاج عبد الله بن زبير رضي الله عنه شهيدكم ارسل الى ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہما علیہ سوال جواب لے گلے تپوسی تکولو ایت ساعت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یروح فی هذا اليوم فکم ساعت کی فکم وقت کی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلو پدی رز باندے یعنی مزلب فکم وقت کی تلو یا وقوف دا عرفات لبا دا عرفی پر رز باندے سٹیم تلو قال اذا كان ذلك رحنا عبد الله ابن عمر سيبر لوي چې کله دتلو وخشي نو مونږ بزو بیا وتاله خبر درکو چې دا اوس دتلو وخت دی. فلما اراد ابن عمر ان يروح هر کله چې ابن عمر سيب دتلو اراده وکړي چې میدان عرفات للاړ شي قالوا ورتويل شو لم تزغ الشمس زوال لا نه شوي نور زائل شوي نه دي. ځکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اخر عمر کې پسترګو باندې نابینا شوی او پسترګو ډوندو نو هغه اراده وکړه چې روان شي ورلوېل شو چې لا زوال نه دی شوی نو انتظار وکړو بیا لک سات پس ته پوسو کو قال ازاغت بیا یو چې نور زائل شو کنه قالو لم تزغ ورلوېل شو چې لا نه دی زوال لا نه دی شوی او زاغت یا دا ورلوېل شو چې اوس زوال شو. قال فلما قالو قد زاغت هر کله چې دی شاګردانو او کم خلک چې ورسره وغي ورلوې چې نور زائل شو ارتحل نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روان شو میدان عرفات لا میدان عرفات لده مزد پاره یا د خطبه د پاره روان شو د عرفه پر زبان دی. اسناد د دې حدیث ضعیف دی ځکه سعید ابن حسان الحجازي د په دې سند کې مجهول راغله په دې سند باندې ابن ماجام دا حدیث په سنن کې ذکر کړی. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل صحیح کې د امام مالک په سند باندې ذکر کړی هغه د خپل استاد امام زهری نه هغه د سالم ابن عبد الله ابن عمر هغه د خپل پلار عبد الله ابن عمر نه سالم وي كتب عبد الملك ابن مروان الى الحجاج ابن يوسف الا تخالف عبد الله ابن عمر في شيء من امر الحج. عبد الملك ابن مروان وي حجاج ابن يوسف لخط لكلو چې د حج په مسائلو کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مخالفت مکوا نو کله چې عرفه رسوا نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما را روان شو زم ور سره وم سالم وای نو حجاج چې په کوم خیمه کې و یا په کوم منزل او ځای کې و نو دیوار سره ورله आवाज ورکو چې غې پیواله اين هاذا چې دا فلانه چرته ده. فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفه معصفره حجاج روته یو صادر په سر کړو رنگ شوی صادر. نو عبد الله ابن عمر سیب لوی مالک یا ابا عبد الرحمن سشوی دی تاسو لای ابو عبد الرحمن نو ابن عمر سیب ورلوی الرواح ان كنت تريد السنه میدان عرفات لتلل دی دتلو وقت دی که د سنت اراده دی او په سنت عمل کې. فقال هذه الساعه حجاج ورلوی په دی وخت کې دی ټیم. قال نعم ابن عمر سیب ورلوی او نو حجاج انذرني حتى افيض علي ماء لګ انتظار را لو کچ پزانو برا واړو ملا من غسل وکم او بیا روزم. فنزل ابن عمر حتى خرج الحجاج ابن عمر سيبر لانتظارك وترديك حجاج روته نو حجاج ويروان بيني وبين أبي سالم وي زما وزما د بلار پمنسكي او طرف لتي زوم بل طرف لتي ابن عمر سيبو نو ما ور لوي ان كنت تريد ان تصيب السنه فاقصر الخطبه كد سنت اراده دي وي بسنت عمل كي نو مختصر خطبه واي او دي خطبه موايا وعجل الصلاه مزم مختصر وک پتلوار باندې پدې رس باندې بم اوګد مزنی. نو حجاج ابن عمر رضی الله عنهما لکتل زما خبر یوری دی کتل یغلا ابن عمر سی بورلو صدق سالم سالم رشاوی سنت طریقه دادا چې مز مختصر وک خطبه مختصر وایا. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح کې پدې ترتیب باندې ذکر کړی او کوم سند باندې چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی نو دا سند ضعیف دی د سعید ابن حسان الحجازي د جهالت تو وجنا. باب الخطبه بعرفه په بعض نسخو کې دا باب دا سراغله باب الخطبه على المنبر بعرفه باب د په بیان د دی کې چې میدان عرفات کې په منبر باندې خطبه ویل دا مسنون دی. خو صحیح خبره دا ده چې په منبر باندې خطبه ویل مسنون نه دي کم حدیث کې چې دا ذکر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم میدان عرفات کې په منبر باندې خطبه ویلی و، نو دا لفظ د منبر دا منکر او شاذ د محفوظ حدیث دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوخ ناست او په خپل قصوا باندې او پاغي باندې خطبه عرفات ویلی و. قال حدثنا هناد عن ابن ابي زائده قال حدثنا سفيان بن عيينه عن زيد بن اسلم عن رجل من بني ضمره عن ابيه او عمه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم یو سړی د بنو زمره قبیله د خپل پلار یاد ترنه چې دا پلار یا تری صحابي او حدیث نقل کوي هغه وی چې ما رسول الله صلى الله عليه وسلم کتلو وهو على المنبر بعرفه حال دا چې په منبر باندې او په میدان عرفات کې د عرفه پرز میدان عرفات کې ما په منبر کتلو چې خطبه وی. اسناد دې حدیث ضعیف دی ځکه په دې کې دا رجل د بنی ضمرا مبهم راغلی نو د ابهام د وجه نه سند د حدیث ضعیف دی. او بل په دې حدیث کې ذکر د منبر چې دی دې کې نکارت دی نو دا حدیث منکر دی. صحیح او محفوظ احادیث کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه په اوخ باندې ویلی و نه په منبر باندې. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة. نبيط رضي الله عنه ويش ذي النبي صلى الله عليه وسلم لدل واقفا بعرفة تولار ميدان عرفات كي على بعير أحمر فغسر اوخ باندې یخطبو داسې حالت کې چې خطبه وي د اوخ د پاسه دا خطبه وي نه په منبر باندې. دا حدیث صحیح دی خو په دې اسناد کې اضطراب دی. سلمه ابن نبیت کله دا حدیث د خپل پلار نبیت نه په واسطه سره نقل کوي په منځ کې دا واسطه ده چې رجل من الحی او کله بلا واسطه ذکر کوي د نبیت د سلمہ او د پلار نوبیت په منځ کې دا واسطه د رجل من الحی نشته لکه دا حدیث ابن ماجه او نسائی په سنن کبرا کې په اسقاط د رجل مبهم سره ذکر کړی دا واسطه پکې نشته. او روایت د ابن ماجه کې دا راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وایما کتلو په عرفات کې چې ولاړو ناستو په اوخ باندې علا بعیر یخطب په اوخ باندې خطبه وی ذکر د احمر ورسره نه راغلی چې د دې رنگ سورو ذکر مخکې صحیح احادیثو کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قصوا او خ باندې ناستو خطبه په دې باندې ویلې وا. او ذکر د احمر که حدیث کې راشي چې د دې رنگ سورو نو په دې کې سبو عد نشته سغرابت پکې نشته ذکر لوی جمع وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګڼ صحابه نو دلری نه دغه او خیرنګ داسې محسوس کړو چې سروالی طرف لمایل نه. قال حدثنا هناد بن السري وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثني العداء بن خالد بن هوذا قال هناد عن عبد المجيد ابي عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن هوذا قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفه على بعير وإما نبي صلى الله عليه وسلم كتلو چې خلکو له خطبه وي د عرفه پر رز باندې على بعير فوخ باندې ناشتو قائم يا قائما په بعضي نسخو کې قائما راغله منصوب او په بعضي کې قائم په داسې حالت کې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاړو فر رکابین په دواړو رکابونو کې رکابین دا مثنى او تثنیه د رکاب دا رکاب ویل کې د شی ما توضع فيه الرجل من السرجي د اس او د اوخ د پاسه چې کمزینه او کته پرتی پاغه کې چې د خپو کمزای او کمزای کې خپې کې خوده شین وغی لریکاب وي نو دغه رکابونو کې نبی صلی الله علیه وسلم ولاړو او خطبه وی. اسناد د حدیث صحیح دی. دا حدیث امام احمد هم ذکر کړی دا رنگ امام طبرانی په المعجم الکبیر کې. قال حدثنا عباس بن عبد العظیم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجید ابو عمرو عن العداء ابن خالد بمعناه دغه حدیث اوس مصنف رحمت الله علیه په بل سند ذکر کو، دا سند هم صحیح دی، امام احمد په مسند کې ذکر کړی. باب موضع الوقوف بعرفه، دا باب د په بیان د دې کې چې میدان عرفات کې کم زید ادریدو دی. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال اتانا ابن مربع الانصاري ونحن بعرفه في مكان يباعده عمرو عن الامام. يزيد بن شيبان الازدي رضي الله عنه ديوي چې مونږ لا زید ابن مربع ابن قیضی پزواسره الانصاری رضی الله عنه راغلو و نحن بعرفه مونږ په میدان عرفات کیو فی مکان پداسې ځای کې یباعده عمرو عن الامام پداسې مکان کیو چې عمرو ابن دینار یا عمرو ابن عبد الله ابن صفوان د غزه لری غنلو د امام نه. عمر دا بیان کړ چې دا مکان د امام نه لری وو، په موقف کې وو، یعنی د عرفات کې د غزه او خلق ولاړو خو صرف د امام نه لری وو. فقال ندی زید ابن مربع الانصاری رضی الله عنه ویلو انی رسول الله الیکم، زید رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول او استاد یم تاسو له، یقول لكم تاسو لدا حکم کوي قفو على مشاعركم، پدې خپل زینو باندې ودرېږي. فانكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم، یقینا تاسو د خپل پلار او نیکه ابراهيم عليه الصلاه والسلام په میراث باندې یی، دا په سنت او طریقه باندې یی. اسناد د حدیث صحیح دی، ابن ماجه، ترمذی وغیرہ، دارنگ مسند احمدم ذکر کړي، امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح. مقصد د دې حدیث دا د یزید ابن شیبان رضی الله عنه وی چې مونږ میدان عرفات کې ولاړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لریو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد زید ابن مربع الانصاری رضی الله عنه لیګلو چې خلکو لدا اعلان وکړي چې خپل زینو ودرېږي، تاسو د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام په غمیرات او سنت باندې یی. دا سه لازم نه دی چې کوم ځای کې امام ولاړ دی نو هر سړی باغ ځای لزان رسی، بلکې میدان عرفات ټول د وقوف زید لکه مخکې احادیثو کې ذکر شول چې نبی صلی الله علیه وسلم وی وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، زه په دې ځای کې ودرېدم د جبل الرحمت دا غکانو سره، خو میدان عرفات ټول د ودرېدو ځای دی، څوک چې کوم ځای ودرېدل نو د هغه ودرېدل وقوف ادا کیږي. علامه سندی رحمت الله علیه په حاشیه د سنن ابن ماجه کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا استاد صحابه ولدی لیګلو چې دای غمجن نشي او د دې د زړونو هغه تطیب وکړي چې زړه دا غم او خفګان را نشي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غم موقف نه لري ولاړ یو، او دې سره به زمونږ په حج کې سکمې راشي، او یاد دې دا خیال ګمانو چې دا کوم ځای کې مونږ ولاړ یو نو دا د موقف او د میدان عرفات سنه ده، نو ځکه ورله استاد یو لګل چې خپل ځای ودرېږي، تاسو د خپل نیکه په سنت باندې دا غ په میراث او طریقې ای، او دا احتمال مشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله استاد یو لګل چې تاسو د میدان عرفات کې ودرېږي، د قریشو هغه خیال او دا غي غرسه می ختمولو چې غي بداوي مونږ د حرم ننوزو، حرم خالی نه پریدو، مونږ به مزدلفه کیو، مونږ د حرم اهل یو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي دا فعل او سنیع رد کو، او صحابه کرامو له خبر ورکو چې دا د دې د ځانه یو شی جوړ کړو، د ځانه د دې احداث او د خپل طرف نه، او کوم چې میراث د ابراهیم علی السلام نه دا غ سنت او طریقه د هغه داده چې وقوف ده په میدان عرفات کې. باب الدفعه من عرفه، په بعض نسخو کې راغلی الدفع من عرفه، د میدان عرفات نه را واپس کېدل، چې کله وقوف د عرفات وشي او ما خام شي نو د دین را واپس کیدل به په کومه طریقه باندې کیږي؟ مشروع او مسنون طریقه صدا. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمشي حا وحدثنا وهب بن بيان قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الاعمش. المعنى معنى د طول د حديث يود اگر چ اختلاف في الالفاظ شتا. عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه راوا پس یو رسول الله صلی الله علیه و سلم د عرفاتنا و علیه السکینه او پاغي باندې سکینه او آرام پکلار راتلل و ردیفه اسامه او پس ورلی باندې شاله ور سره اسامه رضی الله عنه ناسو وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه لداوی ایها الناس علیکم بالسکینه اے خلقو په آرام رامزی فان البر ليس بایجاف الخيل والابل نیکی دانه دا چې تاسو اسونه او اوخان غلوی اغی لمنډي ورکوي. قال فما رايتها رافعه يديها. ابن عباس رضی الله عنهما وی مانو کتل دا اوخان او دا اسونه چې پورته کون کړي و غخپل لاسونو لا یعنی مخکینه خپې نه پورته کول عادیتن داسې حالت کې چې دی د منډي وی دا عادیتن ماخوذ د عدا يعدون په معنا د منډو سر راضی ینې دای د مخکینه خپیدا سي نه خوځول چې منډه دی وای یا الله رب العالمین بس دای د منډنه قاصر کل منډه نشو والے یا صحابه کرام دا فکلار روان کړو زغلول نه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی فان البر ليس بایجاف الخيل والابل نیکی دا نه چې تاسو اسونه او خان زغلوي په خلار زئی. زاد وهب ابن بیان په خپل حدیث کې دا الفاظم سی واکړي. ثم اردف الفضل ابن العباس بیاید ځان پسې فضل ابن عباس رضی الله عنهما کینو لو کله چې د مزدلفین مناله واپس راتلو لکه مخکې حدیث د جابر رضی الله عنه کې ذکر شول د عرفات نه چې مزدلفی لراتلو نو شاله ورپسې په سورلی اسامه رضی الله عنه ناستو بیا د مزدلفی نه چې مناله راتلو نو فضل رضی الله عنه ورپسې ناستو وقال او فرمایلی او ایها الناس اے خلقو ان البر ليس بایجاف الخيل والابل نیکی دانه دا چې تاسو اسونه او خان زغلوي منډي ورکوي. فعليكم بالسكينه نو پتاسو باندې آرام لازم دی په کلا رزي. قال فما رايتها رافعه يديها ما نو کتل دا اسونه او خان چې دی منډي والي حتى اتا منن تر دې چې نبي صلى الله عليه وسلم مناله را رسیدلې. اسناد دې حديث صحیح دی امام بخاري او امام مسلم هم ذکر کړی. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير حا وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير قال حدثنا ابراهيم بن عقبة قال اخبرني كريب انه سال اسامة بن زيد قلت اخبرني كيف فعلتم او صنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كريب جماعة تپوس کړو د اسامه ابن زید رضی الله عنه نه چې مال خبر راکا تاسو څنګه کار کړو څنګه سنیع مو کړو باغ ما خام چې ته د نبی صلی الله علیه وسلم سره په سور لای باندې شاله سور شوی وي د عرفی باغ ما خام باندې چې ته واپس کیدی د میدان عرفات نه مزدلفی لا نو سمو کړیو. قال جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمعرسين وی مونږ راغلیو اغه شعب لا شعب نه مراد الطريق في الجبل غر کې چې کوم لاري یا الفرجه بين الجبلين د غرونو په منځ کې چې کوم لاري او معرسنا مراد محل التعريس د تعريس ویل کې دی شي نزول المسافر في اخر الليل للاستراحه د شپې په اخر کې چې مسافر د سورلۍ نه راکوشي د آرام د پاره نو دی د تعريس وی. اسامه رضی الله عنه چې مونږ راغلیو اغه خوړ او اغه کندولا چې خلک پاغي کې راکوزیږي للمعرس د شپې تیرولو د پاره. فاناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته نو رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل قصوا او خکینو لوا ثم بالا بي او دسمات کړه واړه بولی کړیو. وما قال زهير اهراق الماء دا کلام د قریب د اغوي چې ما قال زهير اهراق الماء اسامه رضی الله عنه په حدیث کې دا نه دی ویلي چې او به توې کړې وي او به اړولې وي د احراق الماء لفظ وی اسامه رضی الله عنه قریب وی چې په خپل حدیث کې نه دی ذکر کړای ثم دعا بالوضوء کله چې او دسماته وکنو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او دس او بتلب کی فتوضا نو او دس یو کو وضو انداس او دس ليس بالبالغ جدا چې پاغي کډيره مبالغه نه وا سابق او کامل او دس نو معنا دا چې وضو خفيف وکو په روایت د بخاری کې راغلی توضا مره یو یو ځل اندامونه دا او دس وینځل او ډېر کم یو استعمال کی ليس بالبالغ جدا چې په دې او دس کې ډېر مبالغه نه وا مختصر او خفيف او دسو قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه نما ورلوچ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مز لا الصلاه منسوب ده يعني تذكر الصلاه ايات مز را ياده يا صل الصلاه مز کوي رفع يم جائز ده چې دا دي مرفوع شي بنا بردي چې حضرت الصلاه مز وقت خوشوي قال الصلاه امامك نبي صلى الله عليه وسلم وي چې مز مخله ده مخکي به مز کوي دلته نه قال اسامة رضي الله عنه فركب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبان سور شو حتى قدمنا مزدلفة ترديك مزدلفة لرارسيد اليوم دي مزدلفة لجمع موي لك مخي حديث كي ذكر شوال حتى أتا جمعا جمع ورلپدي تبار ويش دو منزونة پاك جمع كيكي دما خاما ودما سخوتن او مزدلفة ورلپدي اعتبار باندي وي چ اهلها یزدلفون ازدلاف په معنا د تقرب سر رازی نو حجاج په دغه ځای کې د دغه میدان کې په وقوف باندې الله له تقرب او نزدېکته حاصلې نو ځکه ورله مزدلفه وي تر دې چې مزدلفه لراغلی وو فاقام المغرب نو د ماخام مزکړو ثم اناخ الناس فی منازلهم ولم يحلوا بیا خلکو خپل سورلۍ په خپل زینو کې کینولې وي ولم يحل او خپل سورلونه داغي د شاګانو نه خپل کړي مډینه ورا کوزي کړي کړي په بره فریخه وي سورلۍ صرف کینولې وي حتا اقام العشاء وصلى تر دې چې اقامت د ماسخوتن کړه او موزي کړه اول د ماخام موزو کو بیا د ماسخوتن موزو کو خلکو سورلۍ صرف ادرولې چا کینولې داغي نه کړي کړي نه ورا کوزي کړي ثم حل الناس کله چې دواړه منځونه وشول نو بیا خلکو خپل سامانونه را وسپړل د سوارلونې راخته کړل زاد محمد فی حدیثه محمد ابن کثیر په خپل حدیث کې دا الفاظ هم سیوا کړی دي قال قلت کیف فعلتم کوره وای چې ما اسامه رضی الله عنه له ویلو چې تاسو څنګه کړی وحین اصبحتم کله چې مسار کړو د غشپه چې متیر کنو سار مو بیا څنګه عمل کړو قال ردفه الفضل وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په فضل ابن عباس سے بیا پس ورلی ناس تو وان تلقت انا فی سباق قریش على رجلیا او زتل وم پاغړوان د کودونکو د قریشو کې على رجلیا په خپل خپو باندې ز په خپل خپو پیدل بیا تل وم د مزدلفین منالا او فضل ابن عباس رضی الله عنه بیا د نبی صلی الله علیه وسلم سره پس ورلی ناس تو اسناد د حدیث صحیح دی دا روایت د متفق علی بخاری او مسلم کې راغله د حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماخام غمز په دغه ځای کې اونکو کم ځای کې چې او د سماتی د پار را کو شو او بلکې وی چې مز په مزدلفه کې کو مزدلفه له مزر او رسول ابن المنذر رحمت الله علیه په صحیح سند باندې د جابر رضی الله عنه اثر ذکر کړ چې لا صلاه الا بجمع مز د ماخام او ماسختن بنکی مگر په مزدلفه کې جمع بین الصلاتین به جمع تاخير ماسختن په وخت کې به دواړه منځونه جمع کوي کچا په لار کې دا مز ادا کو علماء احناف دارنګ د مالکی او رائے او مذهب دا دي چې د دې اعاده په د باندې واجب د دوباره به دا مز بیا په مزدلفه کې کوي امام احمد وایي ک په لار کې وکړو دا ور لجایز دي دا قول امام ابو یوسف نم نقل لید جمهور نم بهرحال سنت طریقه دا ده چې دا منځونه به مزدلفه لرا رسی په لار به نه کوي مگر که پچا باندې دومره انتهایی تاخیر راغی چې د لپته چې دا منځونه وقت استریدو والے دي شپرا باندې تیریږي نو بیا کلار کې ادا کو نو بنا بر ضرورت ادا کیږي خو ترکمې پوری چې سره وقت شته چې زره سیدې شم او وقت رانه نه فوت کیږي نو د مونځونه به مزدلفه لرا رسی سنت دا چې په مزدلفه کې دواړو کې جمع بین الصلاتین. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي قال ثم اردف اسامه بيو النبي صلى الله عليه وسلم دزان پس اسامه رضي الله عنه پس ور لي سور کړه فجعل يعنق على ناقته نشور شو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مزل کولو درمیانه مزل پخپرلا او خبان نه دا یعنق ماخوذ د عناق او د عنقنا عنق ویل کې دی شي السير الوسط درمیانه تل چې نه رور رواني انسان او نه ډیر تیز نو درمیانه مزل نبی صلی الله علیه وسلم پخپل او خبان کولو والناس يضربون الابل يمينا وشمالا او خلق خپل او خان روان کړي او خيو غس طرف لا لا يلتفت اليهم نبي صلى الله عليه وسلم دیل نه قتل صحیح حدیث محفوظ روایتو کې دا راغلی چې دا لا نشتا بلکې دا دی چې يلتفت اليهم نبي صلى الله عليه وسلم دیل قتل نو دا ذکر د لا په دې ځکه منکر دی ويقول او صحابه کرام لوی السکینه ايها الناس خلق پکلار پکلار زي ودفع حين غابت الشمس روا پس شو نبی صلی الله علیه وسلم د عرفات نکله چې نور ډوب شوو د غیبوبه تو شمس نفس د میدان عرفات نه مزدلفه روان شوو. متن د دې حدیث سیده علاوه د دې جملې نه چې ولا يلتفت دا لا يلتفز لفظ شاذ د محفوظ حدیث دا چې کان يلتفت نبی صلی الله علیه وسلم صحابه لکتل. اسناد د دې حدیث حسن د عبد الرحمن ابن عیاش د وجنا دا مختلف فيه راوی دی خو راجح خبر داد چې د صدوق او حسن الحديث نه دا حدیث امام ترمذی هم ذکر کړی پر روایت د ترمذی کې دا سی راغلی يلتفت الیهم نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ولکتل ورلیوی چې السکینه ایها الناس خلق پکلا رزی. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال سئل اسامه بن زيد وانا جالس د اسامه رضی الله عنه نه تپوس شوه ویزم ناسوم کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسیر فی حجه الوداع حين دفع څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مزل کول په حجه الوداع کې کله چې د میدان عرفات نه را واپس کینو ځکه دی ورسره پس ورلای ناستو اسامه رضی الله عنه ځکه ته تپوس کړو. قال نو د جواب ورکړو کان یسیر العنق نبی صلی الله علیه وسلم یسیر العنق ای یسیر سیرا وسطا درمیانه مزل کولو نه ډیر په کلار روانو نه چاخ او تیز روانو فاذا وجد فجوه النص کله چې به کلاو میدان او کلاو مخو کتا چې اوس غنه غونه نشتا او لار کلاو دا نص نو بیا به لک چاختلو نس ویل کې دی شي ارفع السير دعام تلونه لک پورته تل چوي. قال هشام هشام ابن عروه راوی دی حدیث دی وی ان النص فوق العنق نس دی لویل کی دی شی چې د درمیانه لونه لګ سیوا او چاخزی قدم لګ چاخ چاخ اخلی. اسناد دی حدیث سیده دا روایت دی متفق علی. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم زد النبي صلى الله عليه وسلم سر بسور ليش على ناسهم فلما وقعت الشمس هركلة نور دوبشو دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راوا بسيو دا عرفات نمزدلفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دا حديث سيدة إسنادي دا ابن إسحاق دا وجن حسن ځکه مخکې بار بار ذکر شول چې د صدوق او مدلس دی خو په دې ځای کې تدلیس نه دی کړی د خپل استاد ابراهیم ابن عقبه نه په صیغه د تحدیث سره حدیث نقل کړی نو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده. ابن عبدالهادی رحمت الله علیه په خپل کتاب تنقیح التحقیق کې وایي چې اسناد د حدیث حسن دی. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة واپس شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د میدان عرفات نا حتا اذا کان بالشعب تر دې چې اغه د غرونو منځ کې کملار د اخور دی غیل را رسیدلې نزلان را کوشو د سورلین فبالا او د سمات کړه فتوضا ان وودس کړه ولم يسبغ الوضوء او تاکید پر او دس کې ډیر نو کړه تخفیف سره او دس کړه لکه مخکې حدیث کې ذکر شول قلت له الصلاه وسامر رضی الله عنه ما ور لویل چې موز وقت دی قال الصلاه امامك ویل چې موز به مخکې کو فركبا پس ورلی سور شوه فلما جاء المزدلفه هر کله چې مزدلفه لرا رسیدل نزل د سورلی نه را کوشو فتوضا نو بیا او دس کړه فاسبغ الوضوء كامل او دس کړه ثم اقيمت الصلاه بها مزد پر اقامت شو فصلى المغرب ثم خام مزد کړه ثم اناخ كل انسان بعيره بیاکینو له هر انسان هر سړي خپل اوخ في منزله پاغ خپل زيكي ثم اقيمت العشاء فصلاها بیا د ماسختن د پر اقامت شو نو مزد کړه ولم يصلي بينهما شيئا او د دې پمنس کې س نوافل او سنن نو کړي اسناد ده حدیث سیده دا روایت ده متفق علیه لکه مخکی ذکر شو مخکی شرح ذکر شو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خاپدې ده کی یو روایت پات شو چې بازي نسخو د سنن ابي داود کې راغله ده او عموما نسخو کې دغه روایت نشته قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة قال أخبرنا يعقوب بن عاصم بن عروة أنه سمع الشريد رضي الله عنه يقول أفزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإزرا واپس شوم در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا ميدان عرفات مزدلفيلا فما مست قدماه الارض حتى اتى جمعا نداغي خپي مبارکي پزمکه باندې نوي لګيدلي تر دي چې مزدلفي لرا رسیدلی وو معنا دا ده چې اغي پسورلي باندې راغلی دا مزل پیدل نه وکړي خپل خپونو راغلی بلکې پسورلي او خ باندې دا سفر کړي او یا مقصد دا ده چې اغي د سورلي نه نورا کوز نو مخکې روایت د اسامه رضی الله عنه کې خو ذکر شول چې نبی صلی الله علیه وسلم د غرونو په منځ کې چې کما غلاره وا اغه شعب کرا کوشو د او د سماتی د پاره نو دوالو حدیث په منځ کې څه تعارض او اشکال نشته کوم روایت کې چې راغلي چې راکوزو نو غو صرف د او د سماتی د پاره او کوم کې چې راغلي دي چې نو راکوز نو د حمل په مبالغه باندې یا حمل په دی باندې چې د مزل نبی صلی الله علیه وسلم په سورلای باندې کړو پیدل نو کړي یا مبالغه د پدې کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ایثار شوه نو دا ټول مزل مسلسل کړه او صرف د او د سماتی د پاره لګ قدر لراکوزو فهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك